wyposażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pięciolatek pogroziony przez psa na Opolszczyźnie. Dziecko było operowane. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na południu Polski. Na Podkarpaciu miejscami może spaść nawet do 100 mm deszczu. W szpitalach rośnie liczba zakażeń, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Owczarek niemiecki dotkliwie pogryzł pięciolatka w Kowalowicach na Opolszczyźnie. Dziecko zostało zaatakowane przed sklepem, przeszło operację. Dariusz Świątczak z Policji w Opolu mówi, że funkcjonariusze badają sprawę. Myśmy już zabezpieczyli dokumentację weterynaryjną tego psa. Wszystkie szczepienia ten pies miał prowadzone prawidłowo. Natomiast będziemy teraz szczegółowo wyjaśniać, jak doszło do tego zdarzenia. Właściciel psa jest nam znany, został wylegitymowany. W innej sprawie pogrożenia dziecka wyrok wydał dziś sąd w Tczewie. Na karę roku ograniczenia wolności skazał właścicielkę trzech mastifów tybetańskich, które w 2016 roku w Rokitkach wydostały się z posesji i pogryzły dziewięciolatkę, która jechała na rowerze. Dziecko miało liczne rany szarpane i straciło palec. Danuta Esz musi wypłacić rodzinie dziewczynki zadośćuczynienie w wysokości 500 000 zł. Ma też 3-letni zakaz prowadzenia hodowli psów. Nawet do 100 litrów na metr kwadratowy może spaść do wieczora na południu Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Intensywne opady deszczu dziś niemal w całym kraju. Gdzie spadnie go najwięcej? O tym synoptyk Michał Ogrodnik. Na Podkarpaciu miejscami może spaść nawet do 100 mm deszczu. Na Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej oraz w Małopolsce do 60-80. Natomiast na ziemi łódzkiej, Górnym Śląsku, Opolszczyźnie do 50 mm deszczu. Pojawią się także burze. Miejscami opadom deszczu towarzyszyć mogą burze, a w trakcie burz możliwe są również silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, lecz głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu o charakterze ciągłym. Pogoda ma się poprawić wieczorem, padać będzie tylko na południowym wschodzie. W szpitalach rośnie liczba zakażeń, w tym lekoopornymi szczepami bakterii. Poważny problem stanowi też sepsa, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. W 2016 roku w porównaniu do roku 2015 trzykrotnie wzrosła liczba pacjentów zarażonych szczepami bakterii Klebsiella pneumoniae, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej pacjentów hospitalizowano w województwie mazowieckim, ponad 2700 osób. Najmniej w województwach pomorskim i małopolskim po 7 pacjentów. NIK wskazuje źródła przenoszenia bakterii. To brudne ręce personelu medycznego, niejałowy sprzęt czy przyjmowanie pacjentów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez ich zapewnienia. W polskich szpitalach zakażeniom ulega 5% leczonych pacjentów. Zakażenia powodują wydłużenie czasu pobytu chorego w placówce. Średni pobyt wynosi nieco ponad 5,5 dnia. Zakażenie wydłużało ten okres do ponad 16 dni. Były komendant główny policji Zbigniew M. usłyszał 10 zarzutów. Został zwolniony po wpłaceniu 3000 zł kaucji. Ma zakaz opuszczania kraju. Zbigniew M. został zatrzymany wczoraj i również wczoraj usłyszał zarzuty. Dotyczą okresu od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku, czasu, gdy sprawował funkcję komendanta. Prokuratorzy zarzucają mu, że ujawnił 3 nieuprawnionym osobom informacje ze śledztw, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Jedno śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Było prowadzone ono przeciwko Kajetanowi P. A kolejne śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Garbodzinie przeciwko Luzie K. Osoby, przeciwko którym toczyły się te postępowania, zostały oskarżone o zabójstwo. Ujawnienie tych informacji przez podejrzanego przyczyniło się, naraziło te postępowania na szkodę, jak również na szkodę wystawiony był interes publiczny. Zbigniew M. nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, grozi mu do 3 lat więzienia. Oprócz niego zostali też zatrzymani i usłyszeli zarzuty ujawnienia informacji niejawnych. Dwaj byli dyrektorzy delegatur CBA w Poznaniu i Łodzi. W setną rocznicę śmierci polskiego etnologa Bronisława Piłsudskiego w Paryżu seria wydarzeń przypominających postać brata marszałka. Na szczegółach Marek Brzeziński. Uroczystości rozpoczną się o 13 od złożenia kwiatów na grobie Bronisława Piłsudskiego w Montmorency. Następnie w stacji Polskiej Akademii Nauk profesor Mieczysław Rokosz wygłosi wykład zatytułowany Bronisław Piłsudski, wielki polski etnolog. Wieczorem odprawiony zostanie w katedrze Notre Dame nabożeństwo za świętej pamięci Bronisława Piłsudskiego, który urodził się w guberni wileńskiej, a zmarł śmiercią tragiczną 17 maja 1918 roku w Paryżu w wieku 52 lat. W 1886 roku

dressed in blue. See the sky in front of you. She's a rainbow. Nie, żebyśmy potrzebowali jakiegoś pretekstu, by sięgać po dyskografię The Rolling Stones, ale tak, już powoli wchodzimy, my, posiadacze biletów, na ten wyższy poziom ekscytacji i oczekiwania, bo już powoli czujemy, że to jest coraz bliżej i to się zbliża moment, kiedy Stonesi pojawią się gdzieś, ponieważ wiem, że wśród wielu słuchaczy programu trzeciego są i tacy, którzy kupili bilety globalnie, jeśli chodzi o tę trasę koncertową The Rolling Stones, także nie tylko Stadion Narodowy, ale i po prostu świat. 11.13, czas na naszą piosenkę dnia. To kolejna zapowiedź projektu, albo inaczej dwa. Przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Przekreślić Projekt Albo Inaczej 2, nasza dzisiejsza piosenka dnia, Natalia Nykiel, Mogę Wszystko. A to zapowiedź piątkowej premiery. Tak będzie kończyć się album Tell Me How You Really Feel, nowa płyta Courtney Barnett. Sunday Roast. Tak oficjalnie jutro będzie kończyć się nowa płyta Courtney Barnett, jej drugi album Tell Me How You Really Feel. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy posłuchałam tej płyty, zaskoczyło mnie to nagranie na finał. Ono jest nowo subtelne. Jeśli chodzi o to, jak wyobrażałam sobie Courtney Barnett i jej wrażliwość, to po pierwsze, a po drugie pomyślałam też, że ta płyta jest zupełnie nie dzisiejsza. Brzmi jak jedna z płyt, które ukazałyby się w połowie lat 90. gdzieś na fali popularności gitarowego, kobiecego grania. Zresztą myślę, że coś jest na rzeczy, bo muzycy zespołu The Breeders towarzyszą gościnnie na tej płycie Courtney Barnett, gdzieś właśnie też troszkę cofając ją do trochę innych czasów, kiedy myślę, że taka muzyka i taka płyta zrobiłyby dużo większą karierę niż dziś. Nie żeby cokolwiek było nie tak z tym, w jakim miejscu jest Courtney Barnett szanowana, podziwiana i jest to niewątpliwie bardzo oczekiwana płyta. Wracamy do wspomnień. Rok 2008. Wtedy zespół Metronomy wydał swoją drugą płytę, album Nights Out. Autopromocja.

Panna Cotta to jest taki trochę mój eksperyment, bo przez długi czas nie miałem w ogóle do czynienia z lawendą. Nauczyłem się jej w programie właśnie w Bake Offie, jak stosować tak zwaną infuzję, czyli łączenie składników poprzez podgrzanie ich. No i właśnie lawendowa Panna Cotta jest takim połączeniem gorącego mleka, śmietany ze suszoną lawendą. Teraz jest dosyć popularna ze względu na okres ogródkowy. To teraz proszę nam opowiedzieć, jak zrobić te lawendowe cuda. To nie potrzeba zbyt wielu umiejętności, bo potrzebna będzie tylko śmietana i mleko, łyżeczka, maksymalnie dwie łyżeczki suszonej lawendy i wystarczy podgrzać mleko i śmietanę, połączyć je z suszoną lawendą, w osobnym naczyniu wymieszać żelatynę z odrobiną wody zimnej. Właśnie to jest ważne, żeby to była zimna woda, bo jeżeli połączymy żelatynę z gorącą wodą, ona może stracić swoje właściwości żelujące. I dodajemy właśnie do tego gorącego mleka. Ale już zestawionego z ognia, już nie gotującego się. Dokładnie tak. Najlepiej właśnie byłoby, gdybyśmy obniżyli temperaturę tej śmietanki i tego mleka do poziomu 60 stopni. Oczywiście wcześniej należy przecedzić przez sitko całą ciecz, żeby pozbyć się nadmiaru suszonej lawendy. Nie należy też tego zbytnio długo gotować, ponieważ lawenda ma dosyć intensywny zapach, więc dosłownie 3-4 minuty zupełności wystarczą. I po przecedzeniu dodajemy właśnie tą żelatynę i wtedy przelewamy normalnie do dowolnego naczynia. Może być to słoiczek jakiś dekoracyjny lub plastikowa foremka. I coś takiego można zrobić samodzielnie w domu. Ja dodałem do tego jeszcze żelkę limonkowo-pomarańczową. To jest po to, żeby przełamać właśnie tą monotonię w smaku lawendy. Mus miksowany marin też by do tego świetnie pasował. On jest taki lekko kwaskowaty. Zależy, czy ktoś lubi właśnie grudki w malinach. Jeżeli nie przepada za tym, to warto też przecedzić to przez sito. Czyli blendujemy, przecieramy przez sitko i ten cały sok, mus, który zostaje z tych malin, można spokojnie wykorzystać do plania Panna Cotty lub też do przygotowania takiej właśnie żelki. A maliny, taki mus malinowy doskonały będzie na przykład do polania brownie, a brownie doskonale pasuje do kawy i tu nam się wszystko łączy i zamyka. Dokładne proporcje na ten deser mam przed sobą. Przeczytam je Państwu teraz. To 150 gramów słodzonego mleka skondensowanego, 100 gramów mleka takiego tłustego mleka, 250 gramów śmietany 30 bądź 36%, 30 gramów cukru, 2 łyżeczki lawendy suszonej, 50 gramów białej czekolady i 3 łyżeczki żelatyny. To osobno do rozpuszczenia w zimnej wodzie. Jeśli nie zdążyli Państwo zapisać, to proszę się nie martwić. Na naszej stronie internetowej jest archiwum przepisów Anusz Widelec. No i tam będzie można odsłuchać raz jeszcze dzisiejszego odcinka. Myślę, że powinien pojawić się dziś po południu albo nawet już jutro. Tam inne wideo też są, mogą Państwo sobie przejrzeć, pogotować, zbliża się weekend. A ta lawendowa Panna Cotta to tylko jeden z bardzo wielu prostych, ale efektownych i cudownie aromatycznych, słodkich przysmaków, jakie znajdziemy w książce Daniela Cocańczyka. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa, 22,7 trójek, można do nas po nie zadzwonić. Katarzyna Potuchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. One day, we're gonna live in Paris. I promise, I'm on it. When I'm bringing in the money, I promise, I'm on it. I'm gonna take you out to club showcase. kilka kapitalnych debiutanckich płyt ukazało się w 2008 roku, między innymi ta pierwszy album Friendly Fires i z niego to singlowe Marzenie o Paryżu. Jedną z najbardziej przebojowych płyt tamtego 2008 roku była ta We Started Nothing, pierwszy album Ting Tings. Things. We started nothing. Oni zaczynali, a my już kończymy. Dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę słońca w sercu. Przynajmniej tyle. Dobrego dnia. Jeszcze jeden wielki przebój 2008 roku. Na do usłyszenia. Watching all the commotion. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Jak on się nazywa? Gdzie mieszka? Nie wiem. Nie zapytałem go o to. Umawialiśmy się na wyścigach. Glina usiadł i odetchnął. Fragment 18. Dobra. Odprowadźcie go do tamtej komórki. Niech pomyślę. Rafał poprawił się na niewygodnej skrzynce i znieruchomiał z opuszczoną głową, jakby spał. Zdun wszedł. Na widok nieruchomego kata zbladł. Po dłuższej chwili Rafał się odezwał. Przeładujcie broń. Obaj wartownicy wyjęli pistolety i wykonali rozkaz. Zamki szczęknęły złowrogo. Mężczyzna padł na kolana i krzyknął zdławionym głosem. Nie zabijajcie mnie. Wszystko powiem. Wiem nie jedno. Zobaczymy. Wstań. No dobrze. Załóżmy, że to nie ty zastrzeliłeś staruszkę i nie ty podłożyłeś ogień. Jeżeli stonosz zabrał cały łup i pistolet. Powiedz mi, dlaczego nie starasz się go odszukać? Nie chcesz odzyskać kosztowności? Odpuściłeś mu? Nie, nie mogę go znaleźć. Nie przychodzi już na wyścigi. Pokaż dokumenty. Trzęsącymi rękami zaczął wyciągać papiery z portfela, aż zniecierpliwiony Rafał wyszarpał mu go z dłoni i sam przejrzał zawartość. A to co? Zapytał, pokazując mu kenkartę, pod którą znajdowała się mała książeczka z kartonu z napisem na okładce Geheime Stadtpolizei, Kommandantur Lemberg i orłem ze swastyką w szponach. Wszystko było podrobione nieudolnie. Cóż to? Jesteś konfidentem? Zapytał drwiąco Rafał. A nie, to taka zabawa. Zabawa? Dobrze, powiem prawdę. Czasem na wsiach, jak chytra baba chce majątek za jajka, to ja ją tym straszę i zaraz spuszcza cenę. Spuszcza cenę? Rekwirujesz jej, co chcesz, na ten świstek? No tak, rekwiruję, przyznał mężczyzna. Ale co innego mi zostało? Roboty nie ma, w domu stara matka. Co do garnka włożyć? Wyszukujesz ukrywających się Żydów? Nie wyszukuję. Czasem sami wyłażą. Rafał oddał Wasyłszynowi portfel. Legitymację gestapo zatrzymał. To jest twoja polisa na życie. Pomachał książeczką przed oczami Zduna. Będziesz teraz wykonywał każde nasze polecenie i cały czas będziesz obserwowany. Aha, jeszcze jedno. Co ci mówi nazwisko Helena Korn? Helena Korn? Nie znam. Nic mi nie mówi. A adres Kazimierzowska 9, koło hotelu Astoria. Zdun zamrugał i nagle rozjaśniła mu się twarz, jakby sobie coś przypomniał. A, rozumiem. Chodzi o tę Lenkę, co tam w bramie stoi, tak? Właśnie. Przychodziłeś tam, awanturowałeś się, aż stary, schorowany człowiek musiał interweniować. Interweniować? On mnie zrzucił ze schodów, potwór goryl. A po co się tak dobijałeś? Czego od nich chciałeś? Dopytywał Rafał. Czego chciałem? Tego, co wszyscy. A mnie nawet za podwójną stawkę nie chciała. Dlaczego? Wtedy się upiłem i poszedłem, żeby mi powiedziała, dlaczego nie ja. Czy może odmawiać klientowi bez podania powodu? Tylko to chciałem wiedzieć. Przecież nawet listonosz mówił, że do niej chodził. A to obrzydliwy facet. Może bała się, że się w tobie zakocha. Powiedział Rafał z goryczą, której rzecz jasna Zdun nie mógł wyczuć. I co? Znalazłeś ją w końcu? Nie. Ale szukałeś. Byłem tam parę razy. Na górę nie wchodziłem. Bałem się tego olbrzyma. Policjant zamilkł na chwilę. Przesłuchiwany czekał w napięciu. Powiedz mi jeszcze, gdzie ją pierwszy raz zobaczyłeś? Tam, koło Astorii, czy może wcześniej, na wyścigach? Kiedy miałeś taki nieprzyjemny incydent. Pamiętasz? Wtedy też cię tak skułem. Zdjął z głowy maskę kata, a Wasyłyszyn wybałuszył oczy. To pan, wyszeptał. Tak, to ja. Rafał wyciągnął z kieszeni policyjną blachę i podsunął mu ją pod nos. Tylko że teraz nie ma tu zaprzyjaźnionego policaja. Rozkujcie go i odmaszerować. Pójdziemy teraz do światła i podyktuję ci, co masz napisać. I nie próbuj uciekać. Zdun podniósł ręce i pokręcił głową zrezygnowany, a potem posłusznie ruszył schodami w górę. Jeszcze tego ciepłego, niedzielnego popołudnia Rafał spotkał się z Lolkiem, aby omówić wnioski z pojmania Wasyłyszyna. Umówili się u Leona o 6:00. Było jeszcze stosunkowo spokojnie. Większość bywalców wyległa z kocami do lasów na Cetnerówkę lub do Libertowa, więc mogli spokojnie pogadać. Kiedy Lolek wyszedł na chwilę, Rafał zamyślony nie zauważył nawet, że do lokalu weszło duże towarzystwo, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dopiero gdy go minęli i znikali już w drugiej sali knajpy, kątem oka zobaczył coś znajomego. Kosmyk rudawych włosów, gest, ruch ciała. Lęka? Zamurowało go. W pierwszej chwili chciał się za nimi rzucić, zawołać, ale pohamował się, odzyskał zimną krew i odczekał chwilę. Niech się uszanowią, niech wróci Lolek. Wtedy pójdzie i zobaczy. Wytrzymał może minutę. Postanowił rzucić okiem. Wstał, podszedł do szynkwasu, poprosił barmana o zapałki. Wracając do stolika, zerknął do drugiej sali. Towarzystwo już siedziało przy okrągłym stole. Ale kobieta, która mogła być Lenką, była odwrócona. Widział tylko tył jej głowy. Usiadł i czekał na Lolka, a ten wciąż nie wracał. Rafał zaczął się niepokoić. Może trzeba pójść mu pomóc. Już miał to zrobić, kiedy rotmistrz wrócił. Spotkałem starego kumpla, pogadaliśmy trochę. Rafał słuchał pozornie spokojnie, ale myślami był gdzie indziej. Gdzie ten kibel? Teraz ja. Wyszedł energicznie i stanął jak wryty. Przy okrągłym stole nie było nikogo. Czy ci państwo wyszli? Zapytał krzątającego się kelnera. Którzy? A ci? Pewnie tak, nawet nie zauważyłem kiedy, ale nic nie zamówili, dodał tonem usprawiedliwienia. Zdezorientowany Rafał usiadł przy Lolku. Widziałeś, że wychodziło takie duże towarzystwo? Tacy młodzi, tak, wyszli. Kiedy? Przed chwilą. Co się stało? Zapytał zaniepokojony Lolek. Nic, tylko wydawało mi się, że była z nimi... Kto? No wiesz. Panna Helenka? Chyba nie. Te przecież bym rozpoznał. Muszę ją odnaleźć. Rotmistrz popatrzył na niego, ale nic już nie powiedział. W poniedziałek padał deszcz. Rafał pożyczył wielki czarny parasol, który stał w przedpokoju w specjalnym stojaku z mosiądzu, ozdobionym głową lwa. Może jeszcze po poprzednim lokatorze. Wszechobecny lew. Pomyślał i wyszedł na ulicę. Dotarł na poddasze domu pod numerem 9 bez zadyszki. Wciąż był w dobrej formie. Zapukał raz i dwa w drzwi Lęki. Odpowiedziała mu cisza. Stał nieporuszony, nasłuchujący, aż wreszcie skrzypnęły sąsiednie drzwi i w szparze ukazała się twarz znajomej staruszki. To pan. Niestety nie wróciła. Nic. Żadnych wiadomości. Do pracy też nie przychodzi. Sprawdzałem. A czy po ostatniej naszej rozmowie pytał o nią ktoś jeszcze? Nie, chociaż raz był tu listonosz z listem poleconym. Ale nie ten nasz, co stale chodzi, tylko inny. Może z przekazem pieniężnym. Jak on wyglądał? Pamięta pani? Wzruszyła ramionami. Którejś nocy usłyszałam u niej jakieś głosy, dźwięk przesuwanych mebli, kroki. Wstałam cichutko i uchyliłam drzwi. Patrzę, a od niej dwóch ludzi coś wynosi, jakieś toboły. Ciemno było, więc widziałam tylko sylwetki. Wtedy Troglo wyszedł na korytarz i krzyknął: co tu się dzieje, stać złodzieje. No to jeden z nich strzelił do niego z rewolweru. Przestraszyłam się i zamknęłam drzwi. Usłyszałam tylko łomot uciekających schodami w dół. Odważyłam się po chwili i otworzyłam. Troglo stał w sieni i powtarzał: a to swołocze zabiliby dla tych szmat, co ukradli, kretyni. Skąd strzelił? Z tego podestu? Tak. Stamtąd z dołu. Policjant wyobraził sobie linię balistyczną pocisku wystrzelonego z tego miejsca. Wrócił na górę i zaczął dokładnie przyglądać się ścianie i sufitowi w promieniu 2 metrów. Nagle dostrzegł coś i poprosił kobietę o taboret.